4 uur. Jaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. De Hoge Raad heeft dinsdag de felle discussie beslecht tussen het Openbaar Ministerie en de advocatuur over het beroepsgeheim. Voor het eerst praat een officier van justitie over deze omstreden bokskwestie. Wij leggen uit waarom dit beroepsgeheim, oftewel het verschoningsrecht, ook wezenlijk is in bijvoorbeeld rechtszaak tegen Ridwan Taghi. En de Boekenweek begint vandaag met een thema dat iedereen aanspreekt bij ons in de familie. Schrijver Abdelkader Benali en prijswinnend dichteres Alara Adilov delen hun gedachten. Hoe vind je het juiste evenwicht tussen wegvliegen en omhelzen? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Hamas en Israël gaan snel weer met elkaar in gesprek over een voorstel voor een staakt het vuren. Dat melden anonieme Egyptische bronnen aan persbureau Reuters. De gesprekken die zullen in Qatar plaatsvinden en beginnen mogelijk morgen al. Een vorige deal die klapte omdat Hamas een permanent staakt het vuren wilde. Israël zag daar niets in. Hamas en Houthi-rebellen uit Jemen hebben vorige week gesprekken gevoerd om hun acties tegen Israël te coördineren. Dat melden meerdere bronnen. Zouden ontmoetingen zijn geweest tussen Hamas-leiders en de rebellen, die zijn uiterst zeldzaam. Houthis die voeren al maanden beschietingen uit op schepen in onder meer de Rode Zee, die een link hebben met Israël. Ze doen dat naar eigen zeggen om de Palestijnen te steunen. De Houthis hebben hun aanvallen de afgelopen weken opgeschroefd en ondanks een internationaal militaire missie in de Rode Zee onder leiding van de VS. Actievoerders hebben in het gekapte Sterrenbos in Limburg uit protest 500 zaden van bomen geplant. 2 jaar geleden werden de bomen gekapt voor de uitbreiding van de autofabriek VDL Netcar in Born. Maar die uitbreiding die bleek niet nodig omdat er inmiddels geen auto's meer worden geproduceerd. De actievoerders die hebben ook een grote eik geplant als een soort herdenkingsboom voor het gekapte bos en voor de ontslagen bij Netcar. Sport dan. Eerst het WK shorttrack in Rotterdam. Ruim een uur geleden de eerste medaille voor Jens van het Woud op de 1500 meter bij de mannen. En in Ahoy zijn nu de halve finales op de 500 meter bezig. Verslaggever Sebastian Timmerman, je volgt het allemaal voor ons. Weet wel hoe titelverdediger Xandra Velzenboeren deed? Ja, die deed het goed, want zij heeft de finale andermaal bereikt. En in haar kielzog ook Selma Poutsma, andere Nederlandse met wie Velzenboer in 1,5 finale in actie moest komen. Zij rekenden onder andere af met de vijfvoudig wereldkampioen uit China, Keijin Fan. Dus dat is niet de eerste, de beste. Moet wel zeggen dat hij allesbehalve fit oogde, want hij werd echt op ruime achterstand gereden door zowel Velzenboer als Poutsma. Suzanne Schulting ook in actie zien komen. Haar verging het minder goed. Ze kreeg namelijk een penalty. Ze maakte eerst de valse start. Daarna ging ze in de eerste bocht onderuit. Maar dat gebeurde dus in de eerste bocht, waardoor de wedstrijd opnieuw mocht starten. En daarna zagen we een heel fel duel tussen Schulting en Ariana Fontana, die Italiaanse. En Schulting kreeg daarvan de schuld op zich, een armblok en dus een penalty. En dus geen finale voor Schulting. Wel voor Velzenboer en Poutsma. Zij staan in de finale op de 500 meter. En daar kan Jens van het Woud bij komen. Wat de Nederlandse ploeg betreft, Van het Woud gaat dadelijk ook rijden in de halve finale op die 500 meter. En kans dus op een tweede medaille daar. Sebastian Timmerman, je blijft het voor ons volgen. Dank je wel. Nog meer sport, want wielerwedstrijden zijn er ook. Milan San Remo is bezig. De renners die hebben nog 25 kilometer voor de boeg. Ze zijn net boven bij de voorlaatste klim. Wielerverslaggever Andries Lamet die volgt het allemaal voor ons. Is er al een beetje duidelijk wie er kans gaan maken op die eindzegen? Dat wordt langzaam wel duidelijk, want we zitten op de Cipressa. We hebben alleen nog de Poggio die nog volgt. En het vuurtje wordt flink opgestookt door de ploeg van Tadej Pogacar. Dat is de ploeg UAE. Zijn ploeggenoten die werken het tempo zo de lucht in dat het peloton aan flarden is gegaan. Maar verder zien we nog wel veel favorieten voorin. Met dus ook de winnaar van vorig jaar, Mathieu van der Poel. Maakt als wereldkampioen nog altijd kans om voor het tweede jaar op rij deze wedstrijd te winnen. En ook interessant namens Nederland voor het team Visma Leasebike zit daar Olaf Kooi, de Nederlandse sprinter. Debuteert in deze wedstrijd en heeft tot nu toe eigenlijk laten zien dat hij goed mee kan op de hellingen aan de Ligurische kust. Maar we krijgen nog die Poggio, elk jaar scherprechter in Milaan San Remo, met niet alleen een gevaarlijke klim, maar ook een gevaarlijke afdaling. Dus die 23 kilometer die we nog voor de boeg hebben, daar gaat het allemaal gebeuren.

De volgende competente commentatoren vormen vandaag de kring. Charlotte Postuma, partner bij Banning Advocaten. Alara Adilov, prijswinnend dichteres. Het literaire talent van de Volkskrant voor 2024. En Fatma Bahaydin, officier van justitie bij het functioneel parket in Amsterdam. Onze man op afstand is schrijver Abdelkader Ben Ali. En we beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Charlotte. Dankjewel, Shazia. Wat mij opviel deze week in het nieuws, en ik volg het nieuws natuurlijk ook als zijnde strafrechtadvocaat, is dat de penitentiaire beginselenwet gaat worden gewijzigd. Ja, tuurlijk. Nee. Ja. Naar aanleiding van alle commotie rondom Youssef Tachi vond de politiek het nodig om in te grijpen. De neef van Ridouan, de advocaat. Exact. En minister Weerwand kwam in dat verband met al een redelijk verstrekkend wetsvoorstel, maar het ging onze Tweede Kamer niet ver genoeg. Dus de leden Elian en Helder hebben dat wetsvoorstel nog verder aangescherpt, waardoor het, en dat is afgelopen dinsdag, is dat door de Kamer aangenomen. De wet is er nog niet helemaal door, dat gaat komende week gebeuren, maar alle zijnden staan dus op groen voor een nog verdere aanscherping. En daar is ook in opgenomen dat alle communicatie tussen gedetineerden en hun advocaat opgenomen gaat worden en voor de duur van 5 jaren zal worden bewaard. Wauw, en ik kondigde net al aan dat we het over geheimhouding gaan hebben. Exact. Dus dit zijn vertrouwelijke gesprekken die nu door de politiek worden doorheen geloodst, dat die allemaal gaan worden opgenomen met gedetineerden die dus in een onder verscherpt toezicht staan in de EBI zitten. En onder verscherpt toezicht. En ik vind het ook nieuws omdat justitie vorig jaar een afvaardiging naar Italië heeft gestuurd. WODC heeft onderzoek gedaan naar het zogeheten Italiaanse 41-bis-regime. Dat is het regime wat voor de echte maffia-kopstukken in Italië is opgetuigd om hen eigenlijk vrijwel in isolatie in detentie te laten verkeren. Daarvan is toen gezegd, ook door de politiek, zover moeten wij niet willen gaan. Maar als je dit ziet, het voorstel zoals het er nu ligt en naar verwachting dus gaat worden aangenomen, gaat dit wel degelijk die kant op. Het gaat dus om opname van vertrouwelijke gesprekken tussen gedetineerden en advocaten, maar ook het mogen bellen van gedetineerden, het bezoek mogen ontvangen van gedetineerden in de EBI en die onder verscherpt toezicht staan, gaat veel verder dan nu het geval is. We gaan hier zometeen heel veel meer over zeggen. We gaan eerst naar Alara. Alara, jij woont in Antwerpen. We vertrouwden het NS niet helemaal. Het reisje was vandaag erg ingewikkeld, dus je bent gewoon gezellig thuis. Maar welkom. Dankjewel. Wat is jouw korte nieuws? Ik ben niet heel erg aan het volgen over de kabinetsvorming veel. En ja, het was best wel verrassend van dat Wilders toch niet als premier wordt aangewezen. En ik ben veel reacties daarop aan het lezen. En dat PVV-stemmers daar ook best wel boos over zijn. Dat ze vinden dat het ondemocratisch is, et cetera. Dus ik ben heel erg benieuwd wie ze naar voren gaan halen en hoe het allemaal voor de rest gaat verlopen. Denk niet dat je de enige bent. Dankjewel. Fatma. Ja, dankjewel, Shazia. Ik had toevallig de uitspraak van de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, geselecteerd als mijn nieuws. En jij refereerde er al even aan in jouw introductie. De Hoge Raad heeft deze week dinsdag inderdaad prejudiciële vragen beantwoord. Prejudiciële vragen, even heel kort. Ja, graag. Zijn vragen van de lagere rechter aan de Hoge Raad, aan de hoogste rechter, over de uitleg van het recht. En in dit geval toevallig ook het onderwerp van deze uitzending, het verschoningsrecht. Daar is de Hoge Raad op ingegaan en heeft ook de werkwijze van het OM benoemd daarin en uitgangspunten geformuleerd. En deze uitspraak raakt mijn praktijk en eigenlijk de praktijk van alle advocaten en officieren die in de fraudehoek zitten. Dus die bezig zijn met zaken op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Vooral juridisch. De praktische kant is wat lastiger. Maar ik denk dat wij allemaal al heel blij zijn dat de Hoge Raad nu eindelijk van zich heeft laten horen. En in de cursussen die ik over dit fantastische onderwerp geef, wat soms wat saaiig aanvoelt, maar kan ik nu dus eindelijk zeggen, dit vindt de hoogste rechter ervan, in plaats van dat we altijd moeten zeggen, ja, wij denken dat het zo zit, maar de Hoge Raad moet nog doorkomen. Dus daarom had ik dit nieuws geselecteerd. Ik werd er blij van. Nou, dankjewel. Want de hele juridische wereld zat er al maandenlang op te wachten. En dinsdag was het dan inderdaad zover. Het FD kopte in weinig subtiele termen: Hoge Raad zet omstreden werkwijze van OM definitief bij het oud vuil. De Hoge Raad heeft dus dinsdag die felle discussie beslecht tussen het OM, waar je werkt, en de advocatuur over het beroepsgeheim. Nieuwe vuistregels moeten voorkomen dat het OM nog langer vertrouwelijke e-mails van advocaten leest. De aanleiding was een zaak tegen vermogensbeheerder Box Consultants. Daar zal niet elke luisteraar van wakker liggen. Maar het verschoningsrecht dat hier in het geding is betreft ook allerlei andere actuele strafzaken. Charlotte, jij had het al een beetje erover. Zoals bijvoorbeeld zaak tegen Ridwan Taghi. En het verschoningsrecht garandeert ook alle burgers het recht op privacy. Bijvoorbeeld als je geheimen toevertrouwt aan een advocaat, een arts of een geestelijke. Mocht het nu nog steeds zo raadselachtig klinken als een Sphinx, we gaan er onmiddellijk chocola van maken. Want Fatma, je zei al, jij geeft cursussen op dit gebied. En op een paar plichtmatige persberichtjes na had het OM nog niet gereageerd op die boxzaak. Voordat je ons uitlegt hoe het precies zit met die vermogensbeheerder, wat is nou het verschoningsrecht? Want we denken allemaal, het is heel saai, maar de juristen stonden als straatschoffies tegen elkaar te schreeuwen in de rechtszaal. Dat is ook niet helemaal gebruikelijk. Dus waarom zoveel emotie? Waar gaat het om? Laten we inderdaad bij het begin beginnen. Wat is dat verschoningsrecht? Het is een algemeen rechtsbeginsel. Net zoals bijvoorbeeld het beginsel van gelijke behandeling. We hebben het heel hoog in het vaandel in Nederland. En het betekent dat wij ons zonder vrees tot die advocaat, tot die notaris, tot die arts of tot die geestelijke kunnen wenden. En zonder vrees, namelijk vertrouwelijk, op het moment dat ik Charlotte als strafrechtadvocaat benader als burger, omdat ik iets meemaak, dan is het zo dat ik ervan uit moet kunnen gaan dat dat vertrouwelijk is en dat dat niet op straat kan komen te liggen. En we vinden het zo belangrijk dat het verschoningsrecht in beginsel zwaarder weegt dan de waarheidsvinding. Waarom is dat? Waarom is dat? Nou ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen op en ik ga ervan uit dat we daar straks natuurlijk aan toekomen. Omdat we het heel belangrijk vinden in Nederland dat iedereen vrij en vertrouwelijk kan advies kan inwinnen, kan consulteren en dat dat niet gelijk dat daar een vertrouwelijkheid op rust. Hè? Dat de geheimhouders die ik zojuist noemde. Is dat een beetje een soort anti-klikwet? Dat durf ik niet te zeggen, maar het gaat erom dat wij als burgers ons, dat je kunt iemand vertrouwen. Je moet erop kunnen vertrouwen. Dus ook als er een opsporingsonderzoek is en wij zijn bezig bij het OM met een verdenking en we gaan de opsporing aan het werk zetten, dan is het niet zo dat wij halen wel data binnen, maar dan is het in beginsel zo dat het verschoningsrecht aan de kant wordt geschoven. Alara, jij bent dichteres. Woorden zijn belangrijk voor jou. Had je ooit van het verschoningsrecht gehoord? Ja, zeker. Ik heb heel even ik wou fiscalist worden. En toen heb ik basisrecht gehad. En toen kwam verschoningsrecht, dat begrip kwam naar voren in volgens mij introductie. Jij wou fiscalist worden? Ik wou ooit fiscalist worden. Er is er niks van geworden. Daar hebben we er meer van bij het functioneel pakket. Misschien wilden jullie dichteres worden. Terug naar het verschoningsrecht. Charlotte. Sasia, mag ik even nog aanvullen op hetgeen Fatma net zei? Het verschoningsrecht is denk ik ook heel belangrijk voor de maatschappij. Zodat de hulpzoekende ook werkelijk de hulp kan zoeken die hij of zij wil. Dus zoals net al werd opgemerkt, verschoningsrecht, dat is bijvoorbeeld ook de arts. Iemand die in psychische nood is, moet zich ook vrij kunnen voelen of die iets wil vertellen. Het gaat niet goed met mij en ik heb misschien daarin ook dingen gedaan die ik beter niet had kunnen doen of die misschien zelfs wel strafbaar zijn. Het is dan ook in het belang van de maatschappij dat diegene hulp kan zoeken. En dus de advocaat, de arts, de geestelijke notaris zijn natuurlijk mensen met een speciale positie in de maatschappij, dat die dan ook toegankelijk zijn voor die hulpzoekenden. Dat ook in het belang van de maatschappij is. We gaan onmiddellijk door naar die bokszaak. Wat hield dat in, Charlotte? Dat is een hele specifieke zaak. Hè. De Hoge Raad heeft... Vat hem kort samen. Nou ja, goed. In de Boxzaak, als ik het goed zeg... ik ben niet advocaat geweest in die zaak... dus ben er verder niet mee bekend dan anders dan vanuit de media. Daarin ging het om een vordering die door het Openbaar Ministerie was gedaan... aan een hostingbedrijf. Dus waar, als het goed is, alle informatie van deze vermogensbeheerder opgeslagen was. Dat zo'n hostingbedrijf moet eraan voldoen. Hè, als het Openbaar Ministerie... informatie voor dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, dan moet je de informatie ook geven. Dat ging om 2 miljoen bestanden. En in die zaak heeft vervolgens het Openbaar Ministerie en Recherche Field hebben zelf de informatie bekeken, waaronder ook geheimhoudersinformatie, informatie afkomstig vanuit de advocaat. Advocaten hebben daarop een procedure aangespannen van dat mag niet zonder tussenkomst van de rechter. Ik vertel het nu heel in het kort, Shazia, maar die zaak is naar de Hoge Raad gegaan. Die hebben op verzoek van het Hof Den Bosch vragen beantwoord hoe ze dit moeten toetsen. En de Hoge Raad heeft nu een aantal route uitgezet en heeft eigenlijk als belangrijkste element misschien wel om te noemen geoordeeld. Nee, dat mag niet zonder tussenkomst van de rechter. Daar moet een rechtercommissaris bij betrokken worden. Okay, en mag het dus Openbaar Ministerie niet op eigen houtje handelen. De informatie is bij het internetbedrijf opgevraagd. Ja. Het OM heeft daarin gekeken. En na maanden van beraadslagen komt de Hoge Raad met het oordeel. Fatma, het FD, ik herhaal het nog een keer, zegt... omstreden werkwijze van het OM definitief bij het oud vuil. Nou, ga je bij ons te biecht, dit keer zonder verschoningsrecht... Waarom hebben jullie dat gedaan? Ik zeg even jullie... Ik zal zeggen, Shazia, wat de Hoge Raad daarvan heeft gezegd. En de Hoge Raad zegt, want het zijn een aantal artikelen... Hè, waar Charlotte het ook heeft, de vordering die is gedaan... is op grond van een bepaald artikel waar ik jullie niet verder mee zal vernoemen... maar op basis van strafvordering. En de Hoge Raad zegt uiteindelijk, ja, de wet was op dit punt... eigenlijk ook niet duidelijk genoeg wie het nou moest doen. Hè, als je kijkt naar de wet, dan... kan je daarin lezen dat het OM het zou moeten doen, hè, officier van justitie. Nou, dat is allemaal wel redelijk achterhaald inmiddels, kunnen we zeggen, ook met de uitspraak van de Hoge Raad. En de Hoge Raad zegt, ja, de wet was onduidelijk. En als we dat nu zo bekijken, konden die procedures van het OM ook niet zo worden uitgevoerd. Maar dat is nu de conclusie. Sorry, ik ga je onderbreken, wat de Hoge Raad... Ja. Zegt, ja. Ik vraag naar de beweegredenen van het OM om dit te willen lezen. Om deze stukken op te vragen en ze te onderzoeken. Ja, ik denk, kijk, ik zal mij niet uitlaten over die specifieke zaak. Wat ik wel kan zeggen is dat de afgelopen 10 jaar... onze wereld enorm veranderd is. Het is sterk gejuridiseerd en ook onwijs gedigitaliseerd. En daar waar je 10 jaar geleden, als je een doorzoeking had... of je in de heimelijkheid een vordering deed, informatie kreeg... was dat heel vaak hardcopy. Nou, inmiddels komt dat er niet meer van. Hè. Het is allemaal data, allemaal gegevens. Het is allemaal op één hoop. Daar waar je 10 jaar geleden een aantal ordners zou kunnen krijgen... in de heimelijke fase bij die databeheerder... waar Charlotte net over had. En eigenlijk hardcopy dan die stukken... Hè, het verschoningsgerechtigd materiaal uit kon halen... en aan de kant kon schuiven. Is dat in die gegevens... is dat onmogelijk? Moet het allemaal gefilterd worden? Wat jij zegt is... bij verdenking van verdachte feiten... ging justitie vroeger bijvoorbeeld naar een kantoor... ging daar in mappen zoeken... ging daar de hele boel binnenste buiten halen. En nu zit de maatschappij helemaal anders in elkaar. Dus in plaats dat we zo'n kantoor gaan doorsnuffelen... gaan we in... Nou, ook hoor. Ik bedoel, als er een doorzoeking plaatsvindt... dan pak je ook dus de service mee. Ja. De relevante gegevens, de relevante bestanden. En een stapje terug naar deze zaak... waar eigenlijk het tussen aanhalingstekens dan mis is gegaan. Daar is in de heimelijke fase dus... er is een verdenking en er wordt onderzoek gedaan... zonder dat er, nou ja, dat we naar buiten treden, dat we die doorzoeking doen. Dus we gaan ergens anders die vordering doen bij een andere server... bij een ander bedrijf en we halen die informatie naar binnen. Dat is het geval hier. En daar, die gegevens daar, die moeten dan gefilterd worden... op verschoningsgerechtigd materiaal. En gebleken is dat dat nog niet zo makkelijk is. En dat is ook, daar begon ik ook mee bij het razendsnelle rondje... het is heel mooi dat dit er nu ligt van de Hoge Raad, maar we zullen ook nog echt naar de praktische kant moeten kijken. En waar we nu op uitkomen, wij dachten dus eerder, het OM was daarmee bezig en had dan, we werkten met medewerkers geheimhouder en met officieren geheimhouder die buiten het onderzoek plaatsvonden. Dus ik ga je even onderbreken weer. Want we moeten het wel even voor de luisteraar nog allemaal invoelbaar houden. Hè? Dus ik wil eventjes terug naar dat basisprincipe dat je net formuleerde. Dat we dat verschoningsrecht, die geheimhouding, stellen boven waarheidsvinding. Charlotte, er zijn natuurlijk ook zaken. En dat is waarom waarschijnlijk nu dat die nieuwe wetgeving is gekomen. Er zijn ook zaken waarbij we er als maatschappij baat bij hebben dat justitie hetzij de grens opzoekt, dan wel ze overgaat. Wij herinneren ons, je had het net over de neef van Ridwan Taghi, die zit in Vught, in de zwaarst mogelijk bewaakte gevangenis. Zit daar te communiceren met Yusuf Taghi, met Ridwan Taghi. Dat is gefilmd. Ze maken van die pief-paf-poef schietbewegingen naar elkaar. Daardoor heeft justitie een uitbraak kunnen voorkomen. En dan kun je dus afvragen, wat is voor de maatschappij nou belangrijker? Dat we met z'n allen naar justitie wijzen van jongens, jullie moeten wel de privacy beschermen. Of dat we als maatschappij denken, nou, we moeten de maatschappij beschermen tegen boeven. Want het woord narco-staat is al heel vaak gevallen. Justitie kan ook niet de hele tijd met handboeien om zijn werk doen. Nee, ik begrijp wat je zegt, Shazia, maar ik denk wel dat je twee zaken moet onderscheiden. Enerzijds heb je het verschoningsrecht. Dat is het recht waarop een advocaat zich dus kan beroepen of hij aan hem toevertrouwde informatie, geheime informatie, wel of niet wil openbaren. En de voorbeelden die aangehaald worden, en de voorbeelden die dus nu ook in de politiek een grote rol lijken te spelen, zijn gelukkig uitzonderingen. En dat zijn advocaten die ofwel nu veroordeeld zijn voor, denk aan Yusuf Taghi, voor het plegen van strafbare feiten. Of bijvoorbeeld een andere advocaat die nu verdacht wordt van het plegen van strafbare feiten. En dan, in dat geval, dus wanneer je als advocaat verdacht wordt van het plegen van strafbare feiten, dan kan het mogelijk zijn om een inbreuk te maken op dat verschoningsrecht. Okay. Omdat het openbaar opsporingsbelang heeft. Ik moet het weer allemaal even een beetje proberen in duidelijke termen. Dus er is die geheimhouding. Er mag nooit informatie naar buiten tussen een advocaat en een verdachte of wie dan ook. Maar op het moment dat er een verdenking is van een strafbaar feit, dan komt het belang van die maatschappij en dan mag er wel. Dat is denk ik iets te kort door de bocht. Van de Bahadien, officier van justitie. Dankjewel, Shazia. Ik denk dat we erbij moeten zeggen dat het verschoningsrecht niet absoluut is. En in een normale zaak, met een verdachte, een verdenking, een verschoningsrecht, is het nog steeds zo dat het OM daar geen inbreuk op mag maken. Maar als er sprake is van uitzonderingen, van uitzonderlijke gevallen, dan mag het wel. En dan hebben we meerdere punten waarop we dan waar een inbreuk voor mogelijk zou kunnen zijn. En dat is zeer uitzonderlijke omstandigheden. Als aangenomen wordt, hier is sprake van de verdenking en alles wat eromheen hangt is zo uitzonderlijk. Zoals in die zaak die al twee keer aanhaalde, de neef van Taghi. Daar is dat door een rechtercommissaris, ook wel een onderzoeksrechter, aangenomen. Dat is gezegd van dit gaat zo ver. Hier gaat de waarheidsvinding prevaleert boven het verschoningsrecht. Dus dat zijn van die de uitzonderingen die we het achterhoofd moeten houden. En daarnaast heb je nog een paar. Je hebt, ik ga wat Latijnse termen er doorheen gooien, maar corpora et instrumenti delicti is ook een vorm. Op het moment dat je bijvoorbeeld documenten of geschriften hebt die voorwerp zijn geweest van strafbare feiten, dan zou het kunnen zijn dat er een uitzondering is. Dus dan valt het verschoningsrecht van die stukken af. En daarnaast heb je nog instrumenti. Dus op het moment dat je voorwerpen, documenten, geschriften hebt die dit volgt de luisteraar niet meer. Sorry, het wordt te ingewikkeld. gaan naar het nieuws. We pakken het zo meteen nog heel even terug. En dan vraag ik jullie allebei met klem. Spreek Nederlands. Spreek niet juristentaal. Oké, we gaan naar het nieuws. Want Michel Koenen die zit alweer vriendelijk glimlachend naast mij. In NPO Radio 1. In Duitsland zijn nieuwe spoorwegstakingen voorlopig van de baan. Deutsche Bahn en de machinistenvakbond die praten weer met elkaar en zouden dicht bij een akkoord zijn. In Duitsland zijn al maanden stakingen vanwege een cao-conflict tussen de vakbond en het spoorwegbedrijf. De eerste lading voedselhulp die via zee naar Gaza is verscheept is gelost. Het gaat om bijna 200 ton aan hulpgoederen. En vanaf een speciaal aangelegde kade moeten de hulpgoederen nu onder de bevolking worden verdeeld. De kerktoren van de Petrus- en Pauluskerk in Loppersum heeft na 177 jaar weer een kinderklok. De zogenoemde kinderklok van Loppersum die werd in 1847 verkocht. Daarvoor werd die geluid als een jong iemand overleed. Is nu een nieuwe klok gegoten, vanochtend uit de mal gehaald en met een lier de toren ingehesen. Sport dan, want net zijn de finales van de 500 meter bij de vrouwen op het WK Shorttrack verreden in Rotterdam. Sebastian Timmerman, weer Nederlands succes? Ja, dat wel, maar zilver. En ik denk toch dat Xandra Velzenboer meer dan die zilveren medaille had willen hebben. De afgelopen 2 jaar was ze wereldkampioen op de kortste afstand, de 500 meter. Nu wordt ze dus tweede achter de Canadese Kim Boutin na een rommelige finale. Velzenboer geraakte niet lekker weg. Raakte daarna de schaats van Kristen Santos Griswold. Zakte dus naar achteren. Wist zich terug te knokken naar plek 2 achter Boutin. Kreeg toen een tikkie, een elleboog van Ariana Fontana. Die krijgt daarvoor trouwens een penalty. Daardoor zakt de Velzenboer weer wat terug. En uiteindelijk weet ze dus nog wel naar de tweede plaats op te klimmen achter Boutin. Boutin 1, Velzenboer 2. Selma Poutsma net naast het podium op plaats 4. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Snel door naar de ontknoping van de wielerklassieker Milan-San Remo. Ja, Andries Lemay, we krijgen dus toch die tweestrijd tussen Van der Poel en Pogacar. Ja, maar inmiddels is het uitgegroeid tot veel meer dan een tweestrijd. Op de Poggio, de laatste beklimming van Milan-San Remo, plaatste Pogacar een verrassingsaanval uit de rug van Van der Poel. En Van der Poel moest reageren. Maar in de afdaling is het weer bij elkaar gekomen. En we hebben nu een spektakelstuk op de Via Roma, de aankomststreep in San Remo. Waar Sobrero van Bora, dat is een Italiaan, is weggereden. En Tom Pitcock is er naartoe gegaan. De renner van Ineos, de Brit, ook een veldrijder. Net als Mathieu van der Poel. En Van der Poel die moet nu gaan proberen, in plaats van voor de tweede keer op rij te winnen, het gat te dichten voor zijn ploeggenoot Jasper Philipsen. We zitten dus al in de laatste 500 meter. En Tom Pitcock, die Engelsman die ook Olympisch en wereldkampioen is op de mountainbike, heeft een kleine voorsprong. Maar we zien de rest nog niet meteen terugkomen. Een groepje met zo'n 8 renners. Mathieu van der Poel moet het hoofd buigen. Die gaat het niet doen. En dan is het nog een ploeggenoot van Mats Pedersen. Jasper Stuyver die de sprint aantrekt. Ja, en Pitcock gaan ze ook pakken. Wat een ontknoping hier. Aan de binnenkant is daar de sprint van Pedersen. Het is Matthews. En dan Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, de ploeggenoot van Mathieu van der Poel. Die gaat hij winnen. Jasper Philipsen, wat een bizarre ontknoping in Milaan-San Remo. Het spektakelstuk met in de laatste kilometers eigenlijk 15 renners die allemaal kunnen winnen. Maar het is een Belg en het is Jasper Philipsen. Ja, heeft die witte broek van Van der Poel in ieder geval wel een klein beetje voor succes gezorgd voor zijn teamgenoten. Dank voor nu, Andries Lemay. Dat was de sport voor vandaag. Nou, dan gaan we naar het weer. Hallo Willemijn Hubert. Goedemiddag. Wat heb je voor ons in petto? Dit is weekend echt wel met twee gezichten. Maar ook morgen wordt wel een hele verschillende dag. Ligt echt enorm aan waar je zit. Want als je in Zeeland bijvoorbeeld woont, dan heb je echt een hele natte dag voor de boeg. Vanaf de ochtenduren gaat het daar regenen. En pas laat in de middag wordt het droog. Terwijl je als je in Groningen zit, je eigenlijk een heel groot gedeelte van de dag droog weer hebt. En misschien nog een beetje zonneschijn in de ochtenduren. Dus een heel ander plaatje. Ja, en het midden van Nederland hangt daar natuurlijk een beetje tussenin. Daar beginnen we droog. Een heel groot gedeelte eigenlijk van Den Helder richting Maastricht. En alles ten oosten daarvan heeft ook een groot gedeelte van de dag nog droog weer. Maar uiteindelijk komt daar ook de bewolking en de regen aan. Niet al te veel wind, wel wat meer in de kustgebieden natuurlijk. Ja, en temperaturen morgen zo tussen de 10 en de 13 graden. Als we de nieuwe week in kijken, ja, dan komt de zon wel weer wat vaker tevoorschijn. En dat dan voor heel Nederland. Af en aan misschien wat regen. Maar ik denk dat een groot gedeelte van de maandag tot en met donderdag voor de meeste mensen droog gaat verlopen. En dan is het nog ver weg. Vrijdag lijkt wel weer nat te worden. Maar laten we zien voorlopig maar even buiten. We doen even net alsof het lente is. Dankjewel. Robert Vriezen, hoe stopt de weg? Nou, er staat 40 kilometer file bij elkaar. Een kwartier vertraging heb je als je over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt. Want je komt in 4 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 10 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam-IJsselmonde. En een half uur op onthouden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. met Charlotte Postuma, Alara Adilov en Fatma Bahedin. Zometeen schrijver Abdul Kader Ben Ali. Die zit nu nog ergens in een trein, maar die hopen we zo meteen nog te kunnen bereiken. Ik ga even onze juristen heel streng aankijken. Ik wil geen enkel wetsartikel, geen Latijn. Ik wil het alleen maar hebben over het principe. En iedere luisteraar moet dit kunnen volgen. Charlotte, verschoningsrecht, geheimhouding. Het belang van de maatschappij versus het belang van een verdachte. Er was een tijd geleden een moordenaar die bebloed en wel aankomt bij een instelling, een psychiatrische instelling. En die instelling moet dan bedenken wat ze met die man gaan doen en wat ze gaan doen met de informatie dat dat misschien een verdachte zou zijn. Ja. Kun je deze casus, ga ik ook even een juridisch woord gebruiken, kun je deze kwestie uitleggen? Ja, jij doelt volgens mij op de zaak Thijs H. Zeker. Die in Maastricht in een soort van crisisopvang, een geestgezetinstelling aankwam. Nadat hij achteraf bleek 3 moorden had gepleegd. Het is inderdaad zo, hè, dan heb je dus te maken met de arts die ook het verschoningsrecht toekomt. Dat de verschoningsgerechtigde uiteindelijk zelf een afweging mag maken wat. Wie is de verschoningsgerechtigde? Dat is dus de arts in dit geval, tot wie hij zich wende. Die kan een vermoeden hebben dat deze patiënt strafbare feiten heeft gepleegd. En het is dus heel belangrijk, denk ik, om te realiseren dat die geheimhouding is in de wet geregeld. En het is aan de arts, de advocaat, noem maar op, de geestelijke, om zelf te zeggen, ga ik de informatie geheim houden? Beroep ik mij op het verschoningsrecht? Of ga ik daar zelf mee naar buiten? Maar ook in het, om je daar toch even op te wijzen, want jij haalde net ook advocaten aan die worden verdacht van strafbare feiten. Het is helemaal niet gemakkelijk om te zeggen, ik maak de informatie openbaar of ik speel informatie door. Zowel de arts als de advocaat is bijvoorbeeld ook onderworpen aan het tuchtrecht. Wij moeten informatie geheim houden. En we hebben een heel strikt beoordelingskader om te zeggen, nee, we houden de informatie niet geheim. Zo is bijvoorbeeld ook een voorbeeld te noemen. Hè, want je ziet eigenlijk meestal, dat is ook in de casus van Thijs H. wel gebeurd. Hè, dat is gezegd van, we geven zijn gegevens niet zomaar prijs aan justitie. En zo kan je ook bijvoorbeeld denken aan Willem Enstra, die alweer jaren geleden is geliquideerd, dat bijvoorbeeld zijn advocaat werd opgeroepen in een eerder proces tegen Holleders, niet proces waar hij levenslang kreeg, maar een eerder proces tegen Holleder. En dat die advocaat bijvoorbeeld zei, ja, ik ga verklaren en ik ga informatie die door Enstra aan mij is toevertrouwd, ga ik openbaren. Saillant detail is daarbij overigens wel dat hij die verklaring aflegde en een week later onder toch wel verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen in zijn huis. Maar dat is een sidestep. Nou, dat is helemaal geen sidestep. Ines Wesky, wat heeft die te maken met het verschoningsrecht? Ja, dat is denk ik misschien meer een vraag voor het Openbaar Ministerie. Ines Wesky wordt natuurlijk helaas verdacht van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie. Dat is in onderzoek. Wat ik ervan begrijp is dat zij wel, maar dat is enkel als buitenstaander, is dat zij dus wel op dit moment zegt, want dat staat in een persbericht van haar advocaten, dat zij meent dat zij informatie uit de specifieke strafzaak waar die verdenking, deelname criminele organisatie, uit voorkomt, dat zij die niet kan delen. Dus dat maakt het best wel heel erg lastig voor een advocaat die zelf verdacht wordt van strafbare feiten. Kan ik mij verdedigen? Kan ik praten over wat mij is toevertrouwd? Of kan ik dat niet? Heel kort, Fatma, want de advocaat hangt aan de lijn. Ja. Staan jullie niet af en toe te popelen om de waarheidsvinding bij het OM toch boven het verschoningsrecht te stellen? Of? Nee, ik snap dat je het vraagt, uiteraard. Waarheidsvinding is ontzettend belangrijk in alle zaken. Maar op het moment dat wij onze vingers branden aan het verschoningsrecht en er geen uitzondering van toepassing was, dan schaden we ons onderzoek. En schaden we ook de zitting, mogelijk de zaak op zitting. Dus nee, als we geen uitzonderingen hebben... Jij bent blij hebben... dus inderdaad met wat de Hoge Raad heeft gezegd. Ja, en er zijn genoeg praktische uitzonderingen handvatten, mogelijk. Absoluut. We moeten gewoon de uitzonderingen volgen als die van toepassing zijn. En misschien nog even, ook op het moment dat er een advocaat verdacht is... zijn er extra juridische waarborgen die we in acht moeten nemen. Dan moeten we ook schakelen met de toezichthouder, de deken in dit geval. En moeten er allerlei lijntjes worden uitgezet. Dus het is niet... Nou ja, het is allemaal heel belangrijk. We ronden het af. Ja, we ronden het af. Ik dank jullie wel. Ja. We gaan naar Abdelkader Ben Ali. Hij is schrijver, romanschrijver, auteur van toneelstukken, programmamaker, museumconservator. Hij stelt kookboeken samen. Maar hij is ook zoon, broer, echtgenoot en vader. Abdelkader, bij ons in de familie is het thema van de Boekenweek. Ik gooi even het citaat van de week erin. Die is van Oscar Wilde. Ik kan er ook niks aan doen dat ik mijn verwanten haat. Ik vermoed dat het komt omdat geen van ons het verdraagt... als de gebreken van anderen identiek zijn aan onze eigen gebreken. Oh, die is prachtig. Die is mooi. Familie is de spiegel waarin je jezelf herkent, zegt Oscar Wilde dus. Maar als je jong bent, dan voel je je altijd vooral anders dan je familie. Dan wil je van ze wegvliegen. Tuurlijk. Jij komt uit een migrantengezin van kleine ondernemers. Intussen ben je al jaren een gelauwerd onderdeel van de literaire wereld. Libris, Literatuurprijs, Gouden Ganzenveer enzovoort. En dan zeggen mensen, je bent je achtergrond ontstegen. Hoe voelt dat voor jou? Klopt die blik van de buitenwereld? Ben je zo anders dan de familie vanwege al dat succes? Of hoor je daar gewoon nog heel erg bij? Nou ja, je moet in de eerste plaats moet je wel uitvliegen om te kunnen thuiskomen. Kijk, als je nooit van huis gaat, dan zal je één niet ervaren wat het is om te leven en te groeien. En te leren en jezelf verder te brengen. En dan zal je ook niet kunnen smaken wat het betekent om werkelijk thuis te komen. Thuis te komen bij je gevoel, maar ook thuis te komen bij het gevoel van anderen. En dan helemaal thuis te komen bij de mensen bij wie je die hebt verlaten. Nou ja, als je dat kan zeggen, verlaten. Nee, dat is natuurlijk ook, ik zoek mijn ouders gewoon op. Maar even weten zien, wat bindt ons nou als familie? Wat maakt de gezin? Wat maakt de familie? En voor mij gaat dat, is dat de eigenlijk het thema in een notendop, de cyclus van het leven. Weggaan, terugkomen en het gesprek met elkaar verder zetten. Nou, vind jij dat het je afzetten tegen familie, dat het een beetje overgewaardeerd is, hè? Ja, maar dat is gewoon weg. Dat is die trend, hè, van de jaren 60, 70, 80. Dat je met je familie moest afrekenen. Dat je op je eigen benen ging staan. Dat individualisme als einddoel eigenlijk. Dat zie je niet meer. Dat is helemaal weg. Waar het nu om gaat, wat we nu zoeken in deze koude, moeilijke, complexe wereld voor crisis en eenzaamheid, is weer familie. We willen weer thuiskomen. We willen weer weten tot welke stam behoor ik. En niet zozeer stam als dat hele benauwende, dat kleinzielige. Nee, maar de stam als een plek waar ik mezelf mag zijn. En waar ik gewoon weer die organische banden kan aangaan met de mensen om me heen. Wel of niet gekozen, maar in ieder geval, we willen weer juist heel erg familie voelen. En waarom is dat? Het is gewoon omdat gewoon deze wereld waar we in leven, daar gebeuren zoveel dingen die ons van elkaar verwijderen. Daarin gebeuren zoveel dingen die het leven op spanning zetten. Crisis, burn-out, stress. En juist bij een familie, dat is het mooie, er wordt niks van je verwacht. Het gaat erom dat je klopt op de deur en er wordt open gedaan en je bent welkom. Abdel, ik belde je een paar weken geleden, gewoon zoals wij vaker doen, om te horen hoe het met je gaat. En je was in Marokko, want er was een ramp gebeurd. Jouw jongere broer van 37 was overleden. Ja. Wil je vertellen hoe je dat hoorde en wat er met je gebeurde? Ja, nou, ik werd gebeld door mijn moeder, die op dat moment in Marokko was, met dat nieuws van de onvoorziene dood van mijn broertje. Ik ben meteen als de hazen naar Rotterdam gegaan om te zien wat er was gebeurd. En je bent op dat moment, ben je in crisis, want je weet niet wat er is gebeurd. En we hebben daarna onze broer naar Marokko gebracht om daar begraven te worden. En dat was, naast dat het een intens verdrietige ervaring was, was het ook, ik heb me nog nooit in mijn leven zo verbonden gevoeld met mensen. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo omringd geweest door mensen die van elkaar houden, die elkaar lief hebben. En met wie je dat verdriet kan dragen. En ik denk familie, of het nou biologisch is of niet, maar familie zijn die mensen bij wie je verdriet in goede handen is. En dat heb ik op het net gevoeld. Wacht, die gaan we, dit is waar Oprah Winfrey altijd roept. Yes, yes, yes. Ja. Tweet, tweet, tweet. Nou ja, familie, familie. Dat zijn de mensen bij wie je verdriet in goede handen is. Zeg je ja, dit? Ja, dat is het. Geboorte en dood. Die twee momenten brengen mensen bij elkaar. En daar ontstaat een gevoel van verbondenheid. Er ontstaat een gevoel van samen afscheid nemen. En elkaar vasthouden, nou, dat is zo intens. Dus dat draag ik voor de rest van mijn leven met me mee. En dat wil ik ook uitdragen in alles wat ik doe met andere mensen. Ondanks alle verschillen, maar je zult in je leven te maken krijgen met verlies. En dan gaat het erom, met wie kan je dat verdriet delen? Dat is zo belangrijk. Want als je dat niet kan, kan je eigenlijk niet verder leven. Want je moet ook weer loslaten. En je kan alleen maar loslaten als je door het verdriet bent gegaan met elkaar. Ik denk dat dit de mooiste zin is die er deze boekenweek over familie wordt gezegd. Ik dank je zeer en ik omhels je. Dank je, Sazie. We gaan naar Alara. Je hebt eerder verteld in Goed Ingelichte Kring dat er een verwijdering is ontstaan tussen jou en je moeder toen je in transitie ging. Jouw bundel, Mythen en Stoplichten gaan over het feit dat je bent trans, dat je in transitie bent gegaan. Is er een familie gekomen? Abdelkader zegt net of het je bloedverwanten zijn of niet. Is er familie voor jou in de plaats gekomen van jouw bloedverwanten? En zo ja, wie zijn dat dan? Ik denk dat het sowieso dat zeker er is gekomen. En ik denk ook niet dat gekomen is alleen maar door de verhouding of relatie die ik had met mijn eigen familie of met mijn moeder. Maar dat er sowieso gewoon, wat op de Benadi zei, een heel interessant gegeven is dat we inderdaad lijkt dat we in een trend zitten waar we meer zoeken voor gemeenschappen en ja, sociale ruimtes die waarborgen geven en warmte en affectie. En dus ik denk dat het sowieso iets is waar we allemaal altijd op zoek naar gaan. En dat zeg maar, tenminste naar mijn ervaring, waar het ook gewoon altijd vrienden of kennissen of dingen waar je, personen waar je dezelfde hobby's mee deelt, dezelfde interesses, dezelfde passies. En ook dezelfde principes. Want op een of andere manier lijkt het wel dat misschien binnen een familie dat je hele verschillende standpunten kan aannemen of heel verschillend naar de wereld kan kijken, waar het verband veel moeilijker is met bijvoorbeeld mensen die je gewoon ja, in de grote wereld ontmoet, vreemden, waar dat verbond juist wel is. Misschien een bepaalde visie of idealen. En het is eigenlijk best wel bijzonder om te zien hoe verbindend dat kan zijn. Hoe verbindend gedachtegoed kan zijn, hoe verbindend hobby's en interesses kan zijn. Jij was een tijdje geleden in Zuid-Afrika en je kwam terug. Toen hadden we elkaar ook aan de telefoon. En het klonk, terwijl je, en dat slaat weer op wat Abdelkader zegt, hè, dat wegvliegen dat je dan jezelf soms vindt. Het klonk alsof de mensen die jij in Zuid-Afrika had gevonden familie waren in de betekenis die Benali eraan geeft, namelijk mensen bij wie je verdriet veilig is. Ja, maar ik heb het echt overal. Ik ben in Zuid-Afrika geweest, maar ook gewoon in Mexico City. En wat ik gewoon meer en meer merk in verband met de schrijverschap en met de poëzie, is dat je overal gewoon mensen ontmoet waar je gewoon mee kan praten. Ik denk niet dat het verdriet, zeg maar, wat Benali zei, is heel mooi dat het verdriet in veilige handen is met de familie, maar dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Het zou moeten zijn dat er een grotere groep mensen is, meer geborgenheid ja, in de open wereld. Dat er niet hoeft te zijn dat alleen maar de familie of het thuisfront een veilige haven is of een toevluchtsoord is. En ik moet zeg maar toegeven dat wanneer ik in Zuid-Afrika was of in Mexico City, ik juist daar constant mensen ontmoette waar ik van leerde, waar ik door groeide, waar ik heel veel lessen van heb en ook waar ik gewoon gesprekken kon hebben, intieme gesprekken over mezelf. En dit hoefde niet altijd hele hechtige vriendschappen te worden waar we elkaar heel lang kennen of heel veel contact hebben, maar gewoon openheid, zeg maar, in de publieke sfeer, zodra je mensen ontmoet. En misschien is het natuurlijk ook omdat ik de mensen altijd ontmoet in, ja, of in de ruimtes waar andere mensen schrijvers zijn of dichters, waar we natuurlijk sowieso gewoon heel veel, best wel intieme gesprekken hebben in verband met het schrijverschap. Maar ik vond dat een heel mooi gegeven. Dat heeft me heel erg veel geholpen met mijn eigen verstandhouding, verhouding tot mijn moeder en mijn familie. En dat de wereld ook veel groter is dan dat. Oh, dit is heel mooi. Dit is heel mooi. Wacht, dit is iets wat ik ga vasthouden. Want Fatma, er is een boek dat jou heeft gevormd. Precies sluit het aan bij wat Alara nu zegt. Waarin jij ontdekte dat de wereld veel groter is. En volgens mij voelde jij je letterlijk verwant met de auteur. Ja, vertel. Ja. Ik heb toen ik 17, 18 jaar was, gingen wij weer met het gezin, typisch gastarbeidersgezin, om het jaar 6 weken naar Turkije. En dat was weer zo'n moment. En mijn nichtje studeerde Turks en kwam met een biografische roman aan. Adel Aylin heet het. Haar naam is Aylin. Van de Turkse schrijfster Ayşe Gülün. Nog even rustig herhalen voor mensen die het interessant vinden. Haar naam was Aylin. Ja, in het Turks is het Adel Aylin. Ik heb gezien dat het inmiddels ook volgens mij in het Engels en dergelijke is vertaald. En de auteur heet, rustig uitspreken, Ayşe Gülün. Oké. Okay. En zij heeft meerdere biografische romans geschreven, maar ook ander soort familieromans. Met altijd wel iets biografisch. Dat vind ik heel, heel mooi. Ik heb dat in het Turks gelezen, die zomervakantie. Waar gaat het over? Het gaat over het dynamische leven van Aylin. Aylin groeit op in Istanbul, in een seculier gezin, werelds, elitair zelfs te noemen. Ze gaat naar een bepaalde college, zoals het ook heet in het Turks, in Istanbul. En is heel impulsief en leeft het leven voluit. Ze gaat toevallig met haar tante naar Frankrijk. In Parijs zitten ze ergens. Daar zit toevallig een Libische prins die wil met haar trouwen. En ze gaat met hem trouwen. Ik doe natuurlijk even kort door de bocht. Ja, nee, er zijn maar wat meer pagina's aan gewijd. Maar Aylin die bedenkt opeens, dit was het toch niet. En gaat scheiden. Vervolgens gaat ze naar Zwitserland. Gaat ze medicijnen studeren. Heeft ze weer een andere liefde. Nou, alle nationaliteiten en meerdere huwelijken klinkt komen voorbij. Klinkt als een soort Turkse de wetten van Connie Palm. Iedere keer een man van die ze iets leert over het leven. Precies. En het mooie wat ik aan vond was dat het voor mij als ik kwam echt uit mijn gastarbeidersbubbel door het boek, omdat ik zag, nationaliteiten maakt eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Hè, want voor mij was het heel erg Turks thuis en Nederlands op school. Dus ik voelde me altijd eigenlijk beide. En bij het lezen van dit boek was het voor mij heel duidelijk van, maar ja, je kan alles zijn. Je kan overal naartoe. Grenzen overstijgen. Dat vond ik heel erg mooi aan het boek. En dat is denk ik wat jij bedoelt met dat je daadwerkelijk erboven gaat staan. Heeft het boek je gevormd? Heeft het je bijvoorbeeld Absoluut. Gezegd dat je als een soort grote zus, dat je mocht uitvliegen en worden wie je geworden bent? Want officier van justitie is niet niks. Nee, ik denk wel dat het mij het was grappig toen je de vraag stelde, dacht ik, een boek wat mij gevormd heeft, dat lijkt me heel lastig. Maar toen ik op dit boek kwam, want uiteindelijk dacht ik, maar dat is dit boek. Mijn liefde voor biografieën, mijn liefde voor Istanbul. Dat vrouwen eigenlijk veel meer kunnen dan wij denken. Het heeft je ambitie aangewakkerd. Het heeft mij onwijs veel, ik kan mezelf misschien wel een streber noemen, dat zal ik nu maar doen. Het heeft mij onwijs ambitieus ook gemaakt, omdat ik dus heb gezien, en om even toch weer bij het boek aan te haken, wat ik zo mooi vind. Zij heeft dan uiteindelijk medicijnen gestudeerd, wordt psychiater en eindigt uiteindelijk bij het Amerikaanse leger en helpt allerlei mensen die het getraumatiseerd zijn in de Golfoorlog. Als je dat soort dingen allemaal in één leven kunt proppen, het heeft mij zeker gevormd om namelijk het beste uit het leven te halen. Ik ga naar Charlotte. Abdelkader zei, familie, dat is degene bij wie je je verdriet kwijt kunt. Jij hebt pas een soort emotionele rollercoaster samen met jouw zoon gehad toen jullie samen een boek lazen. Vertel. Klopt, inderdaad. Ja, ik vond het... als je een kind hebt... Ik heb een prachtige zoon van 8 jaar, Julius. En dan ga je eigenlijk weer heel anders naar boeken kijken. Ik ben zelf altijd een enorme boekenworm geweest. En dan ga je op zoek naar wat kan hem pakken, zeg maar, in die boekenwereld. En ik moet zeggen dat ik dat nog best een lastige zoektocht vind. Ik vind daar veel kinderboeken... Tijd voor. Ja. Vertel, nou, vertel goed, wat en jou toen wil kwamen uitgeraakt. We uit bij Gozerd, geschreven door Pieter Koolwijk. En dat hebben we samen gelezen. En het was inderdaad een fantastische ervaring. We hebben gelachen, we hebben gehuild. Het is eigenlijk best wel zware materie. Want het gaat over een jongetje, een kind, wat een denkbeeldig vriendje heeft. Maar dat loopt zo uit de hand in zijn hoofd dat hij uiteindelijk naar een soort psychiatrisch ziekenhuis moet. Dus dan denk je, oh jee, dat ga je niet voorlezen aan je kind van 8. Maar Pieter Koolwijk heeft dat zo fantastisch gedaan. En mijn zoon en ik hebben er ook hele goede gesprekken over gehad. En het had echt alles in zich. Toen dacht ik, ja, dat is fantastisch gedaan door hem. En het is ook leuk, denk ik, om te noemen. Het is nu natuurlijk Boekenweek. Maar in oktober komt Kinderboekenweek. Dat Pieter Koolwijk ook dit jaar het Boekenweekgeschenk voor de Kinderboekenweek schrijft. Gozerd. Alara, we hebben niet heel veel tijd om erop in te gaan. Maar noem de titel van het boek dat jou heeft gevormd. En leg in één zin, uit wat het is. Mij heeft gevormd. Dat is lastig. Maar ik heb wel een boek dat heel erg veel impact op me heeft gehad. Recent. En dat is Roberto Bolaño, Wilde Detectives. En dat gaat over een groep dichters die zichzelf... Je geluid was net slecht. Roberto Bolaño, Wilde Detectives. Over een groep visuele dichters in Mexico City. En van hele arme afkomst voor criminaliteit. Heel rauw. Maar ook heel poëtisch geschreven. Echt een prachtig boek en echt een boek... Roberto Bolaño wordt een schrijver genoemd. Hij schrijft veel over literatuur en doet veel literaire verwijzingen. Zijn we toch weer terug bij het strafrecht? Hoe hebben we het zo gecomponeerd? ik dank jullie allemaal zeer. Tot zover deze goed ingelichte kring. Deze openbare bijeenkomst met Charlotte Postuma, Alara Adilov, Fatma Bahadin en Abdulkader Benali. Zometeen Wiegerhemmer en Fidan Ekis in de kantine. Tot de volgende kring. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt met Margreet van der Laar. Ik zou even bellen. Margreet van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals we op het einde behandeld, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margreet de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op het verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En heerlijk geniet van je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op ElizaWasHere.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power?